uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanval van vanochtend op Oekraïne laat volgens de Amerikaanse president Biden zien dat Rusland nog altijd vol overtuiging oorlog voert. Volgens Biden wil president Poetin kosten wat het kost Oekraïne veroveren en moet die worden gestopt. Daarom vindt Biden dat de Amerikaanse politiek onmiddellijk in actie moet komen. Hij wil voor tientallen miljarden aan economische en militaire steun naar Oekraïne sturen, maar de Republikeinen in het congres houden dat nog tegen. De Britten gaan 200 luchtverdedigingsraketten naar Oekraïne sturen. Volgens het Britse ministerie van Defensie moeten de afweerraketten helpen tegen raket- en drone-aanvallen van de Russen. Volgens de Oekraïnse luchtmacht was de luchtaanval van vanochtend de grootste sinds het begin van de oorlog. Zeker 22 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. Bij de aanval is een Russische raket enkele minuten door het luchtruim van Polen gevlogen. De raket zou in 3 minuten 40 kilometer hebben afgelegd, zegt het Poolse leger. Volgens Rusland is daarvoor geen bewijs. Poolse militairen zijn op de grond op zoek naar onderdelen van de raket. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de gezondheidssituatie in Gaza en vooral over de groeiende dreiging van infectieziekten. Directeur-generaal Tedros waarschuwt dat mensen die uit hun huis zijn verdreven ziek zijn geworden. Zo lijden honderdduizenden mensen aan luchtweg- en darminfecties en diarree. Bijna 70.000 kinderen zouden ziek zijn. De WHO zegt zijn best te doen om medicijnen snel in Gaza te krijgen en de toegang tot schoon water te verbeteren. Frankrijk neemt vergaande veiligheidsmaatregelen tijdens de jaarwisseling. In het hele land zijn dan 90.000 agenten en 5.000 militairen op de been. De strenge maatregelen volgen op de aanslagen van de afgelopen maanden en de aanhoudende internationale spanningen. In Parijs worden de metrostations afgesloten en op straat geldt een alcoholverbod. De politie van Parijs verwacht ruim 1 miljoen mensen op de Champs-Élysées tijdens de jaarwisseling. Vanaf 3 januari gaat het waterpeil van de Maas, de Rijn en de Waal opnieuw stijgen, meldt Rijkswaterstaat. Hoeveel precies hangt af van de hoeveelheid regen die nog valt in de landen waar de rivieren beginnen. Doordat de grond al verzadigd is, kan extra regen sneller zorgen voor hoog water. Volgens Rijkswaterstaat kunnen de rivieren het voorlopig aan. In een huis in Rotterdam heeft de politie wapens, munitie en illegaal vuurwerk gevonden. Agenten gingen naar de woning in Delfshaven nadat er bij de douane een tip was binnengekomen. Er lagen 4 vuurwapens, patroonhouders, 17 steekwapens, een kruisboog, boksbeugels en cobra's. De politie heeft 2 mannen opgepakt en onderzoekt of de wapens zijn gebruikt bij misdrijven. Het weer. Vanavond verspreid over het land buien met kans op onweer en hagel. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 5. Morgen overwegend droog, met vooral 's ochtends wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. 1 file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 3 kilometer. Dat levert 10 minuten vertraging op, komt door een spoedreparatie. Er is daar 1 rijstrook open. En dat was de verkeersinformatie. Ster. Op zoek naar een knallende date? Op ondeugenddate.nl ontmoet je spannende singles. Vuurwerk gegarandeerd. Ontvang eenmalig 50% korting. Ondeugenddaten.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Er komen heel wat goede voornemens voorbij deze dagen. Mijn favoriet is de relativerende boodschap van comedian Masoud Boomgaard. Hij zegt: ik weet dat je hoopt dat het nieuwe jaar je beste ooit zal zijn, maar het is ook mogelijk dat het net zo shit wordt als dit jaar. Zet jezelf niet zo onder druk. En het allerbelangrijkste: don't forget to fucking chill. Goedenavond en welkom bij het Oog op vrijdag. Tientallen doden en gewonden in Oekraïne na de grootschalige Russische luchtaanval van vandaag. Journalist Michiel Driebergen is net terug uit het oorlogsgebied. Het aantal drugslabs dat werd opgerold in Nederland nam dit jaar toe, en vooral crystal meth labs die vallen op. De druk van de duivel noemt antropoloog en fotograaf Teun Voeten het extreem verslavende spul in zijn nieuwe boek. En de Einstein-fontein komt eraan. Een monument voor de Duitse wetenschapper in Leiden. Het is een project van natuurkundige en beeldend kunstenaar Vincent Icke en zijn vrouw. En wat Einstein nou had met de sleutelstad, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 29 december. Oekraïne werd vanochtend vroeg opgeschrikt door zware Russische luchtaanvallen. Russia has launched one of its biggest aerial attacks on Ukraine since the war began. Bij de aanvallen op meerdere steden, waaronder hoofdstad Kiev, zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het was een uitzonderlijk grote aanval, zegt defensiespecialist Patrick Bolder. 158 drones en raketten. En volgens mij is het nog nooit zo groot geweest in de bijna 2 jaar dat deze oorlog duurt. Door de verschillende Russische tactieken vanochtend kon Oekraïne niets anders dan zich schrap zetten. Uit verschillende richtingen, verschillende type wapensystemen, verschillende hoogtes, verschillende snelheden. Heel erg moeilijk om je tegen te verdedigen. Volgens oorlogsexpert Frans Ozinga probeert Rusland met deze aanvallen het Oekraïnse leger uit te putten. De hoop is voor Rusland dat Oekraïne hierdoor langzaam door zijn voorraad aan schaarse luchtafweermunitie heen gaat raken. De Nederlandse Patiëntenfederatie maakt zich zorgen over het toenemende aantal tandartsmeiders. Goede mondzorg is heel belangrijk. Het is niet alleen belangrijk om grotere problemen later te voorkomen. De hoge kosten zijn voor veel mensen de reden om niet meer te gaan, al brengt dat wel risico's met zich mee. Gaatjes in kiezen kunnen gaan ontsteken. Dat kan heel lelijk worden. Wordt het ook meteen heel duur? Moet je bijvoorbeeld naar de kaakchirurg of andere ingrepen? Deze vrouw kan een bezoek aan de tandarts simpelweg niet betalen. Uiteindelijk kon ze naar de kaakchirurg, die wel wordt vergoed door de basisverzekering. Ergens heb ik dan mazzel dat ik slechte of moeilijke wortels heb, waardoor ik naar de kaakchirurg mag. En die heeft ondertussen nu al mijn kiezen eruit gehaald. Maar de kaakchirurg lost niet alles op. De zorgen blijven daarom groot. Wat als ik dadelijk de rest kwijtraak? Moet ik tandeloos rondlopen? Dat is toch verschrikkelijk. Ik ben niet echt ijdel, maar dat vind ik toch wel heel erg. 2023 was het natste en warmste jaar sinds de metingen van het KNMI zijn begonnen. En dat komt niet door dit soort dagen. Buiten is het 34 graden. Ja, het is echt ziek warm. Het werd gemiddeld warmer, zegt het KNMI. Het waren juist die gewone dagen, waar je uiteindelijk toch het meeste van hebt, die wat warmer waren dan normaal. Klimaatverandering is de oorzaak, maar dan weer niet van dat natte weer. Dat het nu zo veel is, komt omdat de wind toevallig uit de natte hoek kwam gedurende lange tijd. In deze periode gaan veel Nederlanders naar onze oosterburen om vuurwerk te kopen. Maar ook bij de Duitse slijterijen loopt het storm, vertelt deze winkelmanager. De eerste auto vanmorgen ging al bijna de veren. 25 graadjes in een polootje. Mega. Drank is daar namelijk een stuk goedkoper. In Nederland gaan de accijns in januari weer omhoog. Ja, in Duitsland niet. Het verschil in accijns is enorm groot. Dus gooi die kar maar vol. 25 stuks. 25 stuks? Ja, meer mag je niet meenemen, anders heb ik wel meer meegenomen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Toch niet allemaal voor Oud en Nieuw alleen? Ja, nee, dan moeten we opkomen met Oud en Nieuw. En de krant van morgen is gelezen door Lot Lewin. Het aantal explosies is dit jaar verdubbeld. Reden voor NRC om er eens in te duiken. De krant bezoekt zittingen waar de daders terecht staan. Er zijn veel overeenkomsten. Vaak jonge jongens die dachten snel een paar honderd euro te kunnen cashen. Over de opdrachtgevers durven ze niet te praten. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, ze krijgen een adres. De aflevertijd is als iedereen ligt te slapen. Ze nemen zwaar illegaal knalvuurwerk mee, meestal een cobra, en plakken dat dan op een fles benzine. Na het afsteken rennen ze hard weg. En over de consequenties denken ze pas na als ze het vonnis horen. Sommigen krijgen wel 2 jaar cel. Het Nederlands Dagblad zet 1 dag te vroeg een punt achter het politieke jaar. Ze hebben de politieke momenten van 2023 op een rij gezet die ons volgens de krant nog lang bijblijven. Met op de 3e plaats hom of kuit. Het moment dat het landbouwakkoord klapte en de LTO-voorman die termen gebruikte om aan te geven dat demissionair landbouwminister Adema over de brug moest komen. Op de 2e plaats staat de uitspraak van Caroline van der Plas op 4 mei... dat de herdenking moest gaan over onze oorlogsslachtoffers. Dat zei ze in reactie op een bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan het kabinet. En op 1 staan de provinciale verkiezingen en de onverwachte megawinst van BBB. Ook het AD heeft een rijtje gemaakt van alle meevallers en tegenvallers voor automobilisten komend jaar. Meevallers waren de prijsverhoging van 21 cent voor een liter benzine en diesel die niet doorgaat, en de verlaging van de subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto die niet doorgaat. Tegenvallers zijn, hou je vast, verhoging van de parkeertarieven, de verkeersboetes, de wegenbelasting en de aanschafbelasting op een auto. En in Trouw een onthutsend stuk over die typisch Nederlandse traditie om met oud en nieuw oliebollen te eten. Die is namelijk pas in de 19e eeuw ontstaan onder invloed van een nationalistische tijdgeest. Volksdeskundigen zochten toen naar tradities om de vaderlandse identiteit te versterken. Daarbij grepen ze terug naar een mythologisch Germaans verhaal waarbij vet eten aan het einde van het jaar aan een godin werd geofferd. Voordat die deskundigen ermee aan de haal gingen, aten we ook al oliebollen, maar dan het jaar rond. En ze waren platgeslagen. Nog een leuk feitje, de Engelsen noemden deze oliekoek een Dutch donut. Het was de voorloper van de huidige Amerikaanse donut. Nu willen de historici in de krant deze traditie niet ontmoedigen, maar pas wel een beetje op met de term van oudsher. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En de muziek in het oog vanavond is uitgekozen door popjournalist bij de Volkskrant Gijsbert Kramer. We blikken met hem dit hele uur terug op muziekjaar 2023. Goedenavond, Gijsbert. Goedenavond. Bij welke artiesten wil jij vanavond stilstaan, zoal? Nou, laten we even terugkijken op wie er allemaal overleden zijn, bijvoorbeeld. De grote megaster die toch wel ontstaan is dit jaar. En ook wel artiesten die dit jaar en ook volgend jaar nog voor veel meer geld gaan optreden dan we ooit misschien wel kunnen uitgeven eigenlijk aan artiesten. Mm. Aan eigenlijk de hoge ticketprijzen, waar ik ook wel iets over wil zeggen. Nou, een bekende artiest die is overleden is Sinead O'Connor. Sinead O'Connor, ja, dat vond ik wel van natuurlijk ideaal overlijden er veel artiesten. Sommigen zie je het aankomen, zoals Burt Bacharach, ook niet in de kiem gesmoord. Of Herb Belafonte, die volgens mij bijna 100 geworden is. Tina Turner, die in de 80. Maar ook een aantal jonge artiesten. En ik vond de schok in juli, het was mijn laatste vakantiedag. Ik zat nog wel te eten in Kroatië toen ik ineens een berichtje kreeg dat Sinead O'Connor overleden was. En daar schrok ik toch wel heel erg van. Niet eens zozeer omdat het heel erg onverwachts was, want ze was al heel erg labiel. Ze is maar 56 geworden. Ze was labiel en ze sinds haar zoon een jaar eerder zelfmoord had gepleegd, maakt iedereen zich echt wel zorgen over haar. Ze is al jarenlang niet meer de artiest die ze was toen we haar leerden kennen, eigenlijk eind jaren 80, begin jaren 90, met dat monumentale nummer, die Prince-cover, Nothing Compares to You. Die carrière was al een beetje in het slop geraakt. Ze probeerde altijd wel weer terug te komen. En er was nu net eigenlijk al berichten dat ze met een goede producer, David Holmes, aan het samenwerken was. Dat er weer iets moois zat aan te komen. Dus nou ja, we weten het allemaal niet. Maar ik vond de schok groot. Ik schrok er zelf wel erg van. Want artiesten waarmee je zelf bent opgegroeid, ik ben nog iets ouder dan Sinead, maar ongeveer dezelfde leeftijd. Ik heb haar zien opkomen, zeg maar. Dat maakt altijd net iets meer indruk als die overlijden dan artiesten die er al waren toen jij er zelf was. En waar ik ook erg, toch wel wat me wel ontroerde ook, en wat me wel, ook wel op een bepaalde manier wel goed deed, was de enorme, ja, geen hysterie, maar wel de enorme de reacties die overal teweeg, ja, die ze, haar overlijden overal teweeg bracht. Want ja, als toen ze hier kwam spelen, de laatste keer, volgens mij Paradiso was niet eens uitverkocht. De documentaire die over haar leven gemaakt was, en daar voorafgaand haar autobiografie, heeft echt heel veel indruk gemaakt. Iedereen dacht ineens, jeetje, wat een sterke vrouw was dat. En het was eigenlijk pas vorig jaar, toen het allemaal weer naar buiten kwam, dat ze de beroemde scène in Saturday Night Live, dat ze het Amerikaanse comedyprogramma waarin ze live moest optreden en live daar de foto van de paus verscheurde. Dat is er in Amerika, en ook daarbuiten, enorm ingehakt. Dat heeft haar echt haar carrière gekost. En daar is ze, terwijl ze natuurlijk eigenlijk gelijk had, want ze protesteerde daarmee tegen het kindermisbruik van de katholieke kerk. En dat was iets wat eigenlijk nog niet ter sprake mocht komen. En later is het allemaal wel naar buiten gekomen. Maar zeker ook in Ierland, waar zij vandaan kwam, dat er enorm groot misbruik was. Dus eigenlijk heeft ze nog wel meegekregen dat niet alleen muziekliefhebbers, maar eigenlijk iedereen haar als een enorm sterke vrouw en belangrijk artiest heeft erkend. Maar we gaan het luisteren niet naar geholpen. Deze sterke vrouw. Welk nummer wil je laten horen? Laten we dan maar gewoon haar allerbekendste nummer, Nothing Compares to You, geschreven door Prins. Sinead O'Connor met haar grootste hit Nothing Compares to You. Wij hoorden het al in het nieuwsoverzicht. Zeker 30 mensen kwamen in Oekraïne om het leven door zware Russische luchtaanvallen. Journalist Michiel Driebergen is vanmiddag teruggekeerd uit Oekraïne. Goedenavond. Goedenavond. Ja, heb jij die aanval zelf ook nog meegemaakt? Nee, ik maakte hem op afstand mee, laat ik het maar zo zeggen. Ik ben gisteravond heel laat de grens Oekraïne en Polen gepasseerd. Vanochtend zat ik om 3:45 in een trein vanuit het oosten van Polen. En ik zag eigenlijk, ja, op die telegramkanalen kun je dan de oorlog volgen. Dat is heel onwerkelijk. Er wordt nu een raket afgeschoten. Nou, dan weet je, over 2 minuten kan die ergens in de buurt zijn van de stad Dnipro, ik noem maar wat. Mm-hmm. Ja, dat was eigenlijk 3-4 lang dat ik in de trein half slapend dat heb kunnen volgen, met heel veel Oekraïners die dat natuurlijk ook doen. Want voor hen zijn die kanalen eigenlijk een soort van levensbelang. Moeten ze in de kelder gaan zitten, ja of nee? En dan zien ze dus, er komt van alles aan en veel meer dan we gewend zijn. Ja, het ging maar door. En moet je voorstellen, ik denk dat in ieder geval in alle grote steden in Oekraïne hebben mensen de rookwolken gezien, de klappen gehoord, en niet 1 of 2, maar soms zelfs 20 in het geval van Kharkiv, waar ik 2 dagen geleden nog was. Ja, dat is zelfs in die stad is dat echt ongekend. En ik denk dat er echt heel veel Oekraïners, dat weet ik ook, ik ken vrienden die hun kinderen dan voor de zekerheid maar in de gang of in de badkuip laten slapen. Omdat daar in elk geval wat meer muren zijn, wat minder glas. Mocht het glas gaan rondvliegen vannacht, niemand weet wat de komende nacht gaat gebeuren. Die angst zit er ook wel weer heel erg goed in, denk ik. En heb jij met veel mensen kunnen bellen of kunnen spreken die inderdaad die aanvallen in Oekraïne hebben meegemaakt? Ja, natuurlijk. Ik heb de hele ochtend al vroeg contact gehad. Hè, met een vriend in Lviv bijvoorbeeld. Die vertelde, er komen nu drones aan. Ik was natuurlijk wakker, 's ochtends vroeg. En hij ook. En een uur, 1,5 uur later kwamen de raketten. Dus het begon met drones. Dat zijn van die brommer. Komen er die drones aan. En 2 uur later kwamen de raketten. Echt harde inslagen. Ook veel gewonden gevallen in Lviv. Het uiterste westen van Oekraïne, notabene. Ik had ook contact met een Nastia. Dat is een kennis van me in Kiev. En zij schreef vanochtend op haar Facebookpagina dat ze met haar hondje over straat had gelopen. En toen hoorde ze een enorme klap. Dat bleek een neergehaalde drone te zijn. Die ontplofte in haar buurt. Ze zei, ik heb zware hoofdpijn en mijn hondje was in paniek. Dus ik ga eerst maar mijn hondje naar huis brengen. En dan zie ik straks wel of ik nog naar de dokter ga. Nou, ik heb haar begin vanavond even geschreven. Ze schreef me terug, ja, met mij gaat het oké en met mijn hondje ook. Dus de Oekraïners moeten ook weer door, want er komt weer een nieuwe nacht aan. Maar werd een aanval van deze omvang verwacht of gevreesd in Oekraïne? Eigenlijk is het al 2 maanden zo dat men denkt van, wanneer komt die grote aanval nu? Hè? Een jaar geleden zaten we eigenlijk in Oekraïne al 2 maanden in de kou. In oktober begon het al. Begon Rusland massaal de elektriciteitsvoorziening, dat weten we natuurlijk nog wel, hè, te beschieten. Ja. Dat was echt puur gericht op het lamleggen van de energiesystemen. Mensen zaten letterlijk in de kou en in het donker maandenlang. Heel naargeestig. En dat is tot nu toe er niet gebeurd. Eigenlijk leek het alsof de oorlog in die grote steden, die vandaag dus onder de rookwolken zaten. Ja, daar leek het eigenlijk het gewone leven weer helemaal terug te zijn. En bijna een soort van, ja, een soort relaxte sfeer van, waar is die oorlog er eigenlijk nog wel? Ja, natuurlijk aan het front, daar weten we alles van. Dat horen we in het nieuws. Maar ja, en nu was het dan zover. Maar opvallend genoeg niet op de elektriciteitsvoorziening. Er zijn eigenlijk geen blackouts geweest in Oekraïne. Dus deze enorme aanval van de Russen was dus niet op de energiesystemen gericht. En waarom juist nu deze Russische aanval, denk jij? Dat is dus inderdaad gissen. Want er komt bijvoorbeeld ook geen koude periode aan. Hè? Dus mochten ze die elektriciteit wel als doelwit hebben gezien, ja, dan had het geen zin gehad. Want volgende week is het nog steeds een graad of 6-7. Dat is voor Oekraïense begrippen niet, zeker niet koud. Geen vriesperiode. Het is een beetje gissen. Het lijkt een bestraffing. Het lijkt erop van dat de Russen willen laten zien wat ze kunnen. Ik denk ook wel dat er veel militaire doelwitten waren. Je moet natuurlijk voorstellen, die drones en die raketten die worden neergeschoten en dan komen ze ergens terecht. Die onderdelen, zoals die kennis van mij in Kiev, die over straat, die komen dan ergens terecht. Of raken bijvoorbeeld flats, et cetera. Burgerdoelen worden het dan. Ik sprak ook een kennis in Dnipro, een vrouw. En ik vroeg van, dat winkelcentrum wat nou in de brand staat, is dat nou bij jou in de buurt? Nee, zei ze, dat is bij mijn man in de buurt. En mijn man is militair, dat weet ik. En dat winkelcentrum was in de buurt van zijn basis. Hij moest ook binnen blijven, eigenlijk de hele nacht, of de hele dag. Dus het lijkt erop alsof er heel veel doelwitten in elk geval waren gemarkeerd door de Russen. En dat ze vandaag eens even flink hebben uitgepakt. Ja, vandaag dus die enorme luchtaanval. In de media verschijnen ook berichten dat het Oekraïne het moeilijk heeft aan het front. Wat hoor jij daar verder over? Ja, natuurlijk. De Oekraïners hebben het heel erg moeilijk aan het front. Er wordt fel gevochten. Kijk, de Oekraïners die waren in de aanval een aantal maanden lang. Nu zijn ze eigenlijk in de verdediging gedrongen. Een dag of 2-3 geleden hebben de Russen de victorie uitgeroepen over Mariinka. Dat is een voorstadje van Donetsk. De stad die ze al heel erg lang onder controle hebben. Ja, dat je daar helemaal niets meer van over. Het is een hele cynische manier van die overwinning uitroepen. Maar inderdaad, de Oekraïense militairen die hebben het moeilijk. Het is natuurlijk nu winter, ook bij hen. Wat je merkt is eigenlijk dat het verschil tussen, wat ik net eigenlijk ook al bedoelde, hè, het verschil tussen dat gewone leven in die grote steden, waar je gewoon naar het café en naar het restaurant gaat, en die frontlinie, dat wordt steeds groter. Die militairen zitten al 2 jaar... zitten ze in de loopgraven. En als ze dan naar huis komen, ik sprak onlangs een militair die zei van, ja, als ik naar huis kom, dan ben ik 10 dagen vrij. Dan moet ik 7 dagen wennen hoe ik met mijn dochtertjes moet communiceren. Mm-hmm. En dan na 3 dagen ga ik weer. Eigenlijk wil ik helemaal geen vrij meer. Hè? Maar hij voelde zich ook een beetje verraden, vertelde hij mij. Van ja, al die mannen die niet meevechten, of die zelfs naar Europa zijn ontsnapt. Ja, dat zijn eigenlijk verraders. Die wil ik ook niet meer als mijn vrienden zien. Dus het verschil tussen het gewone leven en het front wordt steeds groter. En dat is mentaal voor die militairen vreselijk moeilijk. Wordt steeds moeilijker. Ja, je hebt het over het mentale aspect. Hoe staat het ervoor met de motivatie van de Oekraïners op dit moment? Kijk, een dag als vandaag kan ook een hele andere beweging opleveren, denk ik. Kijk, dat verschil wordt eigenlijk misschien na vandaag kleiner. Deze aanval was zo grootschalig, zo veelomvattend, het hele land door. En ik denk dat het verschil wat ik net noemde, die kloof tussen de militairen en de burgers, nu weer veel kleiner is geworden. En dat het eigenlijk weer een beetje teruggaat naar het eerste jaar van de oorlog, toen de burgers eigenlijk wisten van die mannen, aan het front meestal mannen, die doen dat voor ons, om ons te verdedigen, om dit gewone leven wat wij kunnen leiden, dat doen we dankzij hen. Heel veel mensen zijn kwaad. Ik denk dat de woede is veel groter dan de angst. En die woede vertaalt zich rechtstreeks in steun voor het leger. Ik zie op Facebook ook weer allerlei donatieacties voor het leger, voor individuele militairen, voor drones voor het leger. Dus ik denk dat die woede ook weer nieuwe energie oplevert. En ja, in die zin worden die militairen ook weer gesteund en gaat die oorlog dus ook weer door. Dankjewel, journalist Michiel Driebergen. Ja, ik zei het al eerder, de muziek vanavond is uitgekozen door Volkskrant popjournalist Gijsbert Kamer. Ja, bij wie wil je nog meer stilstaan, Gijsbert? Nou, laten we wat vrolijkers te brengen dan een overlijdense. Iemand die 33 jaar is, een vrouw is en toch gekozen wordt... Wat, een vrouw? Een vrouw is en toch gekozen wordt tot persoon van het jaar door het Amerikaanse Time. Dat is echt heel bijzonder. En het gebeurde dus Taylor Swift, daar wil ik het even over hebben. Nou vind ik die benoeming niet zo heel erg interessant. Het is eigenlijk een soort bekroning op iets wat er al stond te gebeuren. Want Taylor Swift, we gaan het hier van de zomer allemaal nog meemaken als ze hier naartoe komt. Maar in Amerika heeft ze al haar Era-tour gehad. 66 shows in stadions van 70.000 mensen minimaal. Honderden miljoenen euro's heeft ze ermee verdiend. Nou, meer dan een miljard zelfs. Ja. En dat niet alleen, maar ze heeft daar eigenlijk is de hele industrie een beetje op de kop aan het zetten, want ze heeft natuurlijk ook nog die film uitgebracht, waarin ze heel slinks alle bioscoop de bonden zeg maar gepasseerd heeft en eigenlijk de middleman heeft overgeslagen, dus dat al het geld rechtstreeks naar haar en haar eigen bedrijf kon. Die film is ook een gigantisch, de concertfilm is de best bezochte concertfilm ooit in een korte tijd. Eigenlijk is alles wat ze gedaan heeft afgelopen jaar in Amerika is goed geweest voor records. Maar wat maakt haar muziek zo goed? Want we hebben het nu over randverschijnselen. Ja, wat maakt haar randverschijnselen? Taylor Swift zo goed? Daar kom je niet omheen. Ze niet alleen ze is zo enorm succesvol, denk ik, omdat er werkelijk niemand is die de muziek niet leuk kan vinden. En dat is heel knap. Ze zingt heel erg dicht. Wat heel veel popsterren van nu een beetje afstandelijk maakt, is dat de liedjes vaak niet helemaal door hunzelf geschreven worden. Ze worden wel met er zijn vaak 10 songschrijvers mee bezig om het allemaal voor elkaar te krijgen. Taylor Swift is een verhalenvertelster in de beste songschrijverstraditie van Bob Dylan. En ze kan waanzinnig goed in weinig zinnen heel in levend zingen over wat iedereen meemaakt en vooral ook haar generatiegenoten en nog jonger. Zij weet ja, de Swifties, zeg maar. Ze weet echt mensen te mobiliseren op een manier zoals eigenlijk geen enkele popartiest sinds de Beatles dat gedaan hebben. Dat is echt eigenlijk waarom ik het zo bijzonder vind, gaat het niet eens om of ik nou zelf alles even mooi vind. Maar waarom ik dit echt heel bijzonder vind, is dat ik kijk van de afstand naar en ik zie echt iets gebeuren met Taylor Swift, rond haar, met haar, bij haar fans. Wat ik echt ik zit nu ook al meer dan 30 jaar in dit vak, nog nooit eerder heb meegemaakt. En daarom gaan we nu luisteren naar Cruel Summer. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Stond op haar 7e album Lover, Taylor Swift met Cruel Summer. Het is een opvallende trend in Nederland, de toename van crystal meth laboratoria. Dit jaar zijn er al 20 opgerold en dat is meer dan in de afgelopen 2 jaar. En de verwachting is dat de productie alleen maar zal toenemen. Het is zelfs niet meer weg te denken uit ons land, denkt de politie. Teun Voeten is cultureel antropoloog en hij schreef het boek Druk van de Duivel over de wereldwijde opmars van crystal meth. Goedenavond, Teun. Goedenavond. Ja, allereerst, wat voor middel is crystal meth en wat doet het met je? Crystal meth is een stimulerend middel, net zoals cocaïne en amfetamine, de gewone speed. Het verschil is dat methamfetamine, crystal meth, enorm sterk is. Cocaïne, dat veroorzaakt een uitbarsting van dopamine, het gelukstofje van een neurotransmitter. Hetzelfde gebeurt bij speed en bij crystal meth. Alleen bij crystal meth is die hoeveelheid dopamines die losgelaten wordt, die vrijkomen, ongeveer 8 keer hoger als bij cocaïne. En normaal krijgt de mens een gelukgevoel van die dopamine. Dat kun je krijgen bij seks, bij een hele bijzondere prestatie, bij een hele bijzondere sportieve prestatie. Crystal meth, cocaïne kun je nog een dopamine uitbarsting krijgen die je ook met natuurlijke middelen kunt bereiken. Maar bij crystal meth is het 8 keer zo hoog. Dat kun je op geen enkel manier ooit meer bereiken. En daarom is het zo verslavend. De gebruiker denkt dat hij het paradijs is. Die voelt zich letterlijk on top of the world. En dat gevoel komt nooit meer terug. En na de eerste keer crystal meth willen gebruiken weer terug naar dat gevoel. Maar dat komt nooit meer terug. Daarom is het zo extreem verslavend. Extreem verslavend. En het richt mensen echt ten gronde. Sommige mensen die letterlijk binnen een paar maanden eraan kapot, omdat het fysiek en geestelijk slopend is. Het breekt je spierweefsel af, je bloeddruk stijgt met 20, 30 punten. Als je een hoge bloeddruk hebt, kun je ook een hersenbloeding krijgen. Het vreet je tanden weg. Geestelijk krijg je last van schizofrenie, psychoses, hallucinaties, ziekte van Alzheimer. Maar het richt ook onomkeerbare veranderingen in je hersens aan. En dat duurt soms 2 of 3 jaar voordat die weer gerepareerd zijn. En in je hersens heb je het zogenaamde gelukscentrum. Dat is een hele, het is ingewikkeld om het uit te leggen, maar het is een hele delicate balans van allerlei neurotransmitters en hormonen. En crystal meth, dat verstoort dat gelukscentrum volkomen. Op een gegeven moment, als je veel crystal meth gebruikt, kun je ook niet meer van normale dingen genieten. Dan wordt de hele wereld grijs en zwart en kleurloos. Ja, voor uw boek sprak u met politie, dealers en ook met gebruikers. Wat blijft u uit al die verschillende gesprekken nou het meeste bij? Het meest typische vond ik toch wel een verslaafd die ik sprak in Kabul. Want in Afghanistan wordt ook crystal meth gemaakt van een plant, de ephedra. En die zei letterlijk van, als ik crystal meth gebruik, dan voel ik me de koning van het paradijs. Maar ik ben in feite een man in modderige lompen onder een brug. En dat vond ik al het meest indrukwekkende. En wat zegt de politie over de opmars van crystal meth? Nou, de politie is ontzettend bezorgd, de Nederlandse politie. Ik spreek regelmatig mensen van de afdeling synthetische drug. En die zien het alleen maar inderdaad opkomen. En het zijn vooral die toename is te wijten aan het aantal ecstasy labs, MDMA labs. En het is heel makkelijk als je eenmaal een lab voor elkaar hebt. Is het heel makkelijk te switchen van ecstasy naar crystal meth. Stel als je een keuken hebt, dan kun je Chinees of Frans in koken. Alleen moet je andere ingrediënten in huis halen. En is crystal meth ook makkelijk te bereiden? Er zijn verschillende. Je moet wel wat expertise hebben, maar je hebt verschillende manieren ongeveer. Die heb ik al in een boek uitgelegd. Je kunt ook gewoon huistuin en keuken in een keukenlapje bereiden met ephedrinepilletjes. Dan gooi je wat fosfor bij, wat ammoniak, wat brandstof. En dan ga je een beetje schudden en roeren. Dan heb je ook methamfetamine, crystal meth, maar een hele kleine hoeveelheid, een paar gram. Dat is echt de ambachtelijke keukenmethode, zoals dat in Tsjechië wordt gebruikt, maar ook vroeger in Amerika. Maar het wordt tegenwoordig op industriële schaal gemaakt. En daar heb je toch wel wat kennis voor nodig. En heel veel verschillende productieprocessen. En het nieuwste productieproces is met een ingrediënt, dat heet BMK. Maar het probleem daarvan is, dan heb je 2 soorten met linksdraaiende en rechtsdraaiende. En de ene variant is niet goed. Mm. En sommige chemici, vooral de Mexicanen, die beheersen dat proces om dat te scheiden. En daarom is er ook een tijd geweest dat een hele hoop Mexicaanse koks werden ingevlogen. Die heette van de Nederlandse lab. Ja, koks. Het heet cooking meth, hè? Mm. Koks en die koks werden ingevlogen om dat te doen. Maar de Nederlanders hebben tussen dat trucje afgekeken. Maar het wordt dus steeds vaker ook hier in Nederland geproduceerd. Waarom of waardoor zijn die omstandigheden bij ons zo goed voor dit soort drugscriminelen om hier crystal meth te maken? Nederland heeft natuurlijk een enorme narco-infrastructuur. Nederland is echt de narco-staat numero uno van Europa. We zijn de grootste ecstasy-producent. In heel Europa werd ecstasy in 86 verboden en in Nederland 2 jaar later. In die 2 jaar is Nederland de allergrootste producent van ecstasy, MDMA geworden. En exporteert wereldwijd. Nederland heeft een geweldige goede infrastructuur, grenzen, havens, snelwegen. De straffen zijn hier vergelijkbaar met andere landen belachelijk laag. Als er al überhaupt tot een veroordeling komt. Dus elke onderneming zoekt het beste ondernemingsklimaat. En qua belasting, qua pakkans, qua infrastructuur, qua in- en export, qua controle is Nederland voor een drugscrimineel en een waar ondernemersparadijs. Maar is dat tijd nog te keren? Want in uw boek maakt u zich ook bijvoorbeeld behoorlijk druk over de normalisatie van de narcotisering. Dus de normalisatie van drugsgebruik hier in Nederland bijvoorbeeld. Dit is natuurlijk heel extreem. 30, 40 jaar geleden, wat had je toen? Een wietje en een biertje. Maar tegenwoordig coke, speed, ecstasy, je hebt Trimec, je hebt Flakka, je hebt GHB, je hebt lachgas. En iedereen vindt het maar normaal. En dan heb je natuurlijk alle legale drugs. Tranquilizers, antidepressiva. Het is, ik vind het zelf een behoorlijk pathetische toestand dat een samenleving zoveel drugs gebruikt. Maar is dat tij nog te keren? Nou, dat weet ik niet, maar dit is een discussie die is nooit fundamenteel gevoerd in Nederland. Iedereen denkt dat het allemaal normaal is. En iedereen wil een pathologische situatie normaliseren. En er zijn vanuit de overheid ook nauwelijks campagne geweest om drugsgebruik te ontmoedigen. Het gaat alleen maar over harm reduction, dus de schade beperken. Maar kijk, harm reduction begint natuurlijk met de consumption reduction, maar dat is op de een of andere manier toch wel een taboe. Ik denk ook dat de drugslobby in Nederland, de drugsindustrie en een paar nuttige idioten die drugs allemaal verdedigen, dat die vrij veel invloed hebben. Dank, dat is een pessimistisch einde van dit verhaal. Teun Voeten, auteur van Druk van de Duivel, over de wereldwijde opmars van crystal meth. Dank. Dank. Ja, en popjournalist bij de Volkskrant Gijsbert Kamer is nog steeds hier. Hij kiest vanavond de muziek uit. Gijsbert, waren er eigenlijk nog opvallende ontwikkelingen in de popmuziek afgelopen jaar? Die zijn er. Wat bijvoorbeeld wel, wat mij toch wel verraste, is de we hebben natuurlijk een aantal jaar geen concerten gehad door corona. Dan zie je toch dat, zeker in Amerika, waar de industrie toch een beetje van afhankelijk is, althans het belangrijkste land voor de muziekindustrie, voor de popindustrie, er was toch een beetje angst. Gaat het nog lukken met de grote concerten? Wil het publiek nog wel gaan? En nu blijkt dus het afgelopen jaar record opbrengst aan ticketing. Er zijn nooit zoveel mensen naar dure concerten gegaan. Hele dure concerten. De prijzen reizen eigenlijk de pan uit. En het vervelende is dat dat dus ook blijkt te werken. De opbrengst, ik meen dat het nu 3 miljard meer is dan de record 9 miljard. En het stond in 2019 al op 6 miljard of zo. Het was al belachelijk veel. En dat komt niet alleen door Beyoncé en Taylor Swift, die wel 1,5 miljard daarvan meepikken. Maar ook door artiesten als Bruce Springsteen, die ook hier naar Nederland gekomen is. Echt alle grote tournees van alle grote artiesten die verkopen heel goed. En dat merken we ook in Nederland. Er blijkt dus een enorme behoefte te zijn aan live muziek. En vooral de toplaag, dus de artiesten die eigenlijk, waarvan je zou zeggen, die hebben het eigenlijk niet nodig, die verdienen het meest. En ik wil er even twee dingen uitlichten. John Major komt volgend jaar naar Nederland solo. Twee optredens in de Ziggo Dome. Die vraagt minimaal €100 per ticket. Komt gewoon eens eentje met een gitaartje. Vind ik erg veel geld. Daar kunnen ze in Nederland niks aan doen. Dus niet iedereen boos worden op Mojo of de zalen. Dat komt gewoon omdat in Amerika die tours dat opleveren. Dus ze moeten dat zelfs in Nederland gaan vragen. Want ze kunnen niet zeggen van hoezo ze moeten dat vragen? Nou ja, dan denken ze van ja, hij kan in Amerika zoveel geld krijgen. Je zorgt maar dat je het ook in Nederland gaan vragen. En Bruce Springsteen is een goed voorbeeld van iemand die eigenlijk in Amerika aanvankelijk te weinig geld voor zijn tickets vroeg. Daar is hij enorm op afgerekend, want alle scalpers, zoals het heet, die hebben alles opgekocht en die zijn alles voor veel meer geld gaan verkopen wat Bruce Springsteen eigenlijk vroeg. En dat mensen hebben er dus ook voor over. Nou, dat zag je dus in Nederland. Heeft Bruce Springsteen afgelopen jaar opgetreden. Waren prachtige concerten in de Arena en in het Landgraaf. Tickets waren ze ongeveer rond de €100 nu. En nu komt in Landgraaf, dat is misschien best vergelijkbaar. Ook een groot weiland, zeg maar. Geen stadion. En nu komt hij in de Goffertpark in Nijmegen volgend jaar. Wat al verrassing is, want eigenlijk zou dit een soort van afscheidstournee zijn. Maar hij komt toch weer terug met zijn E Street Band. En vraagt daar maar liefst een kwart meer voor een ticket. €124, meen ik, vanaf 140 met zo'n ongeveer hetzelfde. Het is allemaal weiland. En je kunt nog dure VIP-tickets vooraan krijgen in de Golden Circle. En toch gaan we naar hem luisteren. Ja, welk we gaan nummer? Toch even naar hem luisteren, want het is heel erg mooi. Maar ik vind het echt geen fijne ontwikkeling als het duur is. I see you in my dreams. The road is long and swimming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, and my heart's been emptied, it seems I'll see you in my dreams. I got your een fragment van I'll See You In My Dreams. Bruce Springsteen was dat. Tegenover mij zit iemand die fan is van Bruce Springsteen. Vincent Ike, natuurkundige en beeldend kunstenaar. Ja, inderdaad. Ja? Nog mooi 124 euro ga ik er niet voor betalen. Nee. Dat kan er niet helemaal vanaf. Maar ik ben een heel grote fan van Springsteen. Ja. Dat is mooi. Begin 2024 gaat het dan eindelijk beginnen. De bouw van de Einsteinfontein in Leiden. Een wetenschappelijk monument voor de beroemde wetenschapper. Maar ook een ode aan de natuurkunde en aan de stad Leiden. Natuurkundig, ik zei het al, en beeldend kunstenaar Vincent Ike werkt samen met zijn vrouw meer dan 4 jaar aan dit project. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom heeft juist Leiden een monument voor de beroemde wetenschapper nodig? Nou, Leiden was Einstein zijn vaste stek als hij naar Europa kwam. En heeft daar heel veel gewerkt, ook samengewerkt met mensen zoals Lorenz, mensen zoals Ehrenfest. En ja, zijn voetsporen kun je eigenlijk nog door de hele stad vinden. Ja, zoal? Zoals bijvoorbeeld zijn handtekening op de muur van het Kamerlingonders Laboratorium. Zoals het huis van de familie Ehrenfest. Tatjana Afanasjeva, de vrouw van Ehrenfest, heeft dat huis ontworpen. Einstein heeft daar ook gewoond een tijdje. Nee, dat is in de Witte Rozenstraat. Het huis staat er nog. Dus hij had echt veel met Leiden? Hij had heel erg veel met Leiden. Hij had natuurlijk in eerste instantie heel erg veel met natuurkunde. Maar Leiden was een van de hoofdsteden van de natuurkunde op dat moment. En ja, hij was daar echt thuis, zeg maar. En welke andere wetenschappers heeft hij daar ontmoet? Heeft hij daar wellicht ook bijzondere ontdekkingen gedaan? Zijn grootste ontdekkingen over de relativiteitstheorie en over de thermodynamica, die had hij toen eigenlijk al achter zich. De natuurkunde was aan het verschuiven in de richting van wat wij tegenwoordig kwantummechanica noemen. Daar zag Einstein niet zoveel in. Het is niet alleen een kwestie van ontdekkingen doen als je in de natuurkunde werkt. Het is ook een kwestie van elkaar testen, zeg maar. Want een van de dingen die heel bijzonder is over de natuurkunde natuurlijk, is je doet een veronderstelling. Je denkt, zou het niet zo kunnen zijn dat materie uit atomen bestaat? Ik denk maar wat. En dan komt iemand anders en zegt van, ja, dat zeg je nu wel, maar... Of een ander zegt van, ja, dat is heel goed dat je dat zegt, want... En het sociale aspect en de discussie en zo van natuurkunde is ook ontzettend belangrijk. En zeker als je met buitengewoon grote geleerden praat, zoals bijvoorbeeld Einstein en Ehrenfest en Lorenz de Sitter ook. Een van de ontdekkers van het oerknalmodel van ons heelal. Dat moet een fantastische tijd geweest zijn. Ja, ze ontmoeten elkaar dus onder meer in de sleutelstad. Hoe kwam je op het idee om een fontein als kunstwerk te maken, om de natuurkunde en ook Einstein mee te eren? Dat heeft een beetje een lange geschiedenis. U zei al, het gaat dus een beetje 4 jaar terug. Ik heb niet alleen een natuurkundehoofd en een algebra hoofd, zeg maar, maar ik heb ook een heel beeldend hoofd. En die twee dingen die gaan eigenlijk een beetje samen. En ik heb in de loop van de tijd dat ik bijvoorbeeld cosmologie gedoseerd heb en dergelijke, probeer natuurlijk altijd aan mensen de theorie uit te leggen. En de algemene relativiteitstheorie, die kun je geheel en al, ik verzin dit niet, kun je geheel en al uitleggen met behulp van één ding. En dat is de lichtkegel. En de lichtkegel is een soort grafisch beeld van hoe licht door tijd en ruimte beweegt. Stel je daar bijvoorbeeld het volgende voor. Je gooit, even naar analogie natuurlijk, je gooit een steen in het water en je ziet dan die cirkel zich uitbreiden. Als je die cirkel van het voortplanting van die golf nu opstapelt in de verticale richting, dan krijg je een kegel. Mm-hmm. Nou, met licht is dat ook zo. En Einstein heeft ontdekt dat die lichtkegel is onveranderlijk. Die is ongeanderd waar je komt, is altijd hetzelfde. Net zoals je bijvoorbeeld één soort baksteen zou hebben. Maar je weet, als je maar één soort baksteen hebt, kun je er een heel veel verschillende gebouwen van maken. En zo is dat ook in de natuurkunde. Met één lichtkegel, één vorm van lichtkegel, kun je talloze verschillende vormen maken. Eén van die vormen is een zwart gat, waarbij die lichtkegels op een bepaalde manier in de ruimte georiënteerd zijn. En ik gebruikte dat beeld altijd voor mijn studenten, voor mijn promovendi. Maar op een gegeven ogenblik bedacht ik mij dat het ook mogelijk is om dat tastbaar te maken door water in de lucht te laten spuiten in de vorm van zo'n kegel. En als je dat kan doen, dan kun je die lichtkegels ook inderdaad, dat zijn dus waterkegels geworden, die kun je er op een bepaalde manier rangschikken en daar een kunstwerk van maken, een beeld van maken. En hoe ziet die rangschikking eruit? Wat gaan we zien? Er wordt een groot cirkelvormig bassin van beton met water erin. En daarin staan 74 kegelvormige spuiters opgesteld. Dus dingetjes, ik heb die ook ontworpen en is getest. Dingen die een kegelvormig vlies van water maken. Dat ding voor ongeveer 60, 70 centimeter groot per spuiter. Het is een cirkelvormig bassin. Aan de omtrek daarvan staan die dingen allemaal netjes in het gelid, verticaal. En naarmate je meer naar het binnenste van dat bassin toe gaat, het centrum van dat bassin, staan die dingen iets niet meer naar binnen gekiept en een beetje schuin gekanteld. En men weet, en ik weet, en je kunt dat ook laten zien, dat is het arrangement van lichtkegels in een draaiend zwart gat. Dus de Einsteinfontein is een kunstwerk waarin het water net zo beweegt als licht in een draaiend zwart gat. En de stapjes die ervoor nodig geweest zijn voor mij om dat te bedenken en te maken en zo, daar gaat wel wat tijd overheen. Maar het uiteindelijke beeld is dus een heel groot bassin met verschillende vormen van kegelvormig water. En ik begrijp dat het 4 jaar heeft geduurd voordat dit project uiteindelijk wordt gebouwd. Want het wordt de komende weken, dus gaan jullie beginnen met de bouw. Mm-hmm. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Hoe is dat proces verlopen? Dat is volledig begeleid door mevrouw Charlotte. Zij is buitengewoon goed in het maken van verbindingen tussen mensen om te weten welke partijen ervoor nodig zijn om deze dingen te realiseren. Ik heb dat beeld wel in mijn hoofd. Maar dan kun je natuurlijk niet even naar de burgemeester van Leiden gaan en zeggen, ik ga je een gaatje in je grond graven. Ja. Je hebt toestemmingen nodig. Bijvoorbeeld een van de dingen die Charlotte heeft gedaan is dat ze heeft uitgebreid op toegezien dat het hele zaakje veilig wordt. Dat niet alleen dat ding wordt uitgeschakeld als het te veel wind is of als het vriest, maar ook dat water van een zodanige kwaliteit is dat mensen er niet ziek van kunnen worden als het daar in de lucht spuit. Er moet enorm goed op gelet worden. En ze heeft dat allemaal begeleid. Zij is bovendien bezig geweest met te kijken wat de fondsenwerving daarvoor kan zijn. En dankzij al die stappen, die zijn daarvoor nodig geweest. En tegelijkertijd, parallel aan haar werk aan het realiseren daarvan, heb ik nog verder bedacht wat voor proef je zou moeten nemen om te zorgen of dat water op de goede manier beweegt en zo, zodanig dat het kunstwerk helemaal zelfstandig is. En het woord een ode is ook een ode aan Leiden. Waar in Leiden is hij te zien? En waarom daar? Het wordt gebouwd aan de Einsteinweg, die bestond al. In de Bertha-faculteit, dus ook waar ik ook werk in Leiden, die krijgt een prachtig nieuw gebouw. Dat wordt nu een beetje opgeleverd deze maand. En op het terrein van dat nieuwe gebouw, aan de hoofdingang van dat gebouw, onder de zeg maar vliegende schotel, een soort cirkelvormig gebouw van de collegezalen, daar heeft West 8, de landschapsarchitect, een plaats aangewezen om dat werk neer te zetten. En dan gaan we hem bouwen. En wat hoopt u dat mensen die langs deze fontein, deze relativiteitsfontein gaan lopen, wat moeten zij gaan denken? Wat welk Dat nou, beeld wilt u hen dan meegeven? Het is beeld en geluid. Want het wordt zo groot. En dat het spatteren van het water en de druppels en zo, dat gaat ook een bepaald soort geluid, een soort van beeld opleveren. Het moet natuurlijk een op zichzelf staand kunstwerk zijn. Het is geen natuurkundige illustratie. Dat zit er allemaal wel achter. En er komt ook een making-of film. Dus een dingetje waar je kunt zien wat er nu eigenlijk allemaal achter zit. Maar het allereerste beeld wat mensen moeten krijgen is een ding met een glinsterend, schitterend, mooi waterbeeld. En dat je, als je het ziet, dan zie je dus die waterkegels aan de buitenkant staan. En als je daar langs loopt, dan zie je dus dat dat verandert naarmate je naar het midden toe gaat. Dat is, ja, denk even bijvoorbeeld aan de soort rimpelingen die je hebt in een korenveld, als daar wind overheen gaat. Mm. Het ding is ook zo groot dat door de wind ook zal bewegen op verschillende manieren. Daarom is het ook heel fijn dat het ding groot is geworden. Zoals gezegd, het geluid zal meewerken. Het is op een zodanige plaats dat als de zon erop schijnt, dat het schitteren van dat water ook heel fijn bijdraagt. En ja, ik denk dat dat een heel mooi beeld gaat worden. Dank Vincent Ike, bedenker en uitvoerder van de Einstein-fontein. Vanaf wanneer te zien eigenlijk? We hopen dat die april, mei volgend jaar ingewijd kan worden. Nou, succes met de bouw daarvan. We eindigen met Gijsbert Kramer, want ik ben heel erg benieuwd wat jouw verwachtingen zijn voor muziekjaar 2024. Welke ontwikkelingen gaan we de komende tijd zien? Nou, ik ben vooral heel erg benieuwd hoe de ontwikkelingen rond TikTok en AI zich verder gaan voortzetten. We draaien net al iets van Taylor Swift, Cruel Summer, wat een nummer van 4 jaar oud is, wat eigenlijk dankzij TikTok een enorme hit geworden is, in Amerika al wekenlang op 1 heeft gestaan. Dat komt omdat ze speelde het tijdens haar concerten als eerste nummer. En je weet al wat er gebeurt bij een eerste nummer. Dan gaat iedereen met de camera's de lucht in en gaat filmpjes maken. En bij TikTok telt het aantal keren dat een filmpje te zien is, telt meer dan het aantal keren dat een filmpje totaal dus gezien wordt. Dus als 100 mensen een filmpje maken, levert dat veel meer op voor in de telling dan als 1 iemand 100 keer een filmpje kijkt. Dus nou ja, dat vind ik heel interessant. Hoe TikTok zo'n enorme invloed kan hebben nu op de popcultuur eigenlijk. Het is ook een vrij anarchistisch fenomeen dat je kunt er als platenmaatschappij allerlei nummers tegenaan gooien waarvan je hoopt dat TikTok Het oppikt en op gaan dansen of zo. Maar uiteindelijk bedenken ze het allemaal zelf. Kijk naar 2 Motten met Van Doris, wat nu een enorme hit is in Nederland althans. Dat is puur ontstaan ergens en dat wordt opgepikt. Dat vind ik heel erg leuk. En ook ik vind het ook boeiend hoe AI gaat zich natuurlijk ook verder tegenaan bemoeien. Althans, het wordt steeds moeilijker om te bepalen wat nou uiteindelijk rechthebbende artiesten zijn. Worden er nummers bedacht door AI samen met op TikTok waar artiesten gebruikt worden. Maar krijgen die hun geld nog wel? Want je ziet nu al dat allerlei remix versnelde nummers die enorme hits worden. Nou ja, het wordt enorm interessant hoe ze dat verder gaan ontwikkelen. En dat vind ik heel erg leuk. En zo, we hadden natuurlijk een tijd lang dat we allemaal erg leuk vonden dat streaming nu zo belangrijk werd, dat niemand meer platen en cd's kocht. Ook dat is interessant, want het blijkt dus dat die streamingsdiensten behoorlijk slecht gaan nu. Hoe gaat zich dat verder allemaal ontwikkelen? Wordt een spannend jaar. Ja. 2024, dank Gijsbert Kramer. Morgen ons jaarlijkse oogpresentatorendebat. We blikken dan gezamenlijk terug op 2023. Luisteren. Hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stedelijk Museum Breda, met je hoofd in de wolken. Een kleurrijk figuur met knalrode lippen, rijdend door een lichtroze wereld. Het werk van José María Capricorne, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.